ทางญาติโยมนี่มาจากที่ไหนกันมามา ชวนๆกัน มา ได ้กัน คร ั้ งแรกค่ะเดี๋ยวได้ช้าค่ะเดี๋ยวคนนั้นก ็ เข้ามา เดี๋ยวนี้ญาติโยมที่ใส่บาตรที่บ้านอำเภอก็เริ่มจะเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อก่อนก็ไม่สนใจใส่บาตรเสร็จก็จบเมื่อเช้าตอนหลังนี้เข้าไปได้ข่าวอะไรมาเอาใส่ก่อนเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่เขาแต่ใส่บาตรแล้วเขาก็ทำมาหากินหรือเป็นเพราะเฟซบุ๊กก็ไม่รู้นะเพราะมีโยมใส่บาตรบางคนเขาบอกอย่างนี้เขาเข้าไปในเฟซทุกวันลูกสาวแนะนำให้เข้าไปดูเข้าไปอ่านแล้วก็ดับความไม่สบายใจได้เพราะคนนี้พอดีเขามีปัญหาสามีไปมีเมียน้อยพอได้ไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรต่างๆให้เสร็จแล้วหูตาสว่างขึ้นมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะพุทธเจ้าก็มีแค่นี้สามข้อนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาปัญหาของเราก็คือความอยากความอยากทำให้พวกเราดิ้นกันทุกวันดิ้นหานั่นดิ้นหานี่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะสิ่งที่เราหามันไม่ได้เป็นอาหารเป็นของที่จะให้ใจเราอิ่มใจเราพอได้ได้มาก็ดีใจเดียวเดียวได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็อยากจะได้ใหม่เวลาเสียไปก็เสียใจเวลาไม่ได้มาก็เสียใจวนเวียนอยู่กับของพวกนี้หามาหาทางตาบ้างหาทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางร่างกาย หาความสุขทางนี้กันหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ หามาได้ก็ต้องห่วงอีกห่วงกลัวคนอื่นจะมาเอาไปห่วงกลัวเขาจะจากเราไปแล้วพอเข้าไปก็เสียใจที่เราต้องจากกันทั้งวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วท่านยิ่งสอนให้เราดูอนิจจังอยู่เรื่อยๆอนิจจังก็คือการต้องมีการพัดพากจากกันไม่มีอะไรแน่นอนปัญหาของเราก็คือใจเราไม่มีความอิ่มก็เหมือนกับกินอาหารที่ไม่ทำให้ท้องอิ่มเหมือนกินขนมขนมแล้วมันไม่อิ่มต้องกินข้าวอาหารของใจไม่ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสอาหารของใจต้องเป็นความสงบความใจสงบแล้วใจจะอิ่มอิ่มแล้วพอเห็นอานิจจังก็จะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเห็นอะไรจะเน้นจังก็จะถอยนะได้มาแล้วเสียไปหามันมาทำไมหาสิ่งที่มันไม่เสียหาสิ่งที่มันไม่จากเราดีกว่าก็มีสิ่งเดียวก็คือใจเรากับความสงบใจเราสงบแล้วใจเราจะสบายจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆอยู่คนเดียวได้ร่างกายเป็นอะไรก็อยู่กับมันได้รับมันได้ร่างกายอดอยากขาดแคลนก็อยู่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับเขาได้ร่างกายตายไปก็รับได้เพราะใจไม่ได้มีความหิวความต้องการอะไรจากร่างกายถ้าใจไม่สงบนี้ใจต้องการร่างกายเพราะจะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมามีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังดูได้ดูภาพได้ฟังเสียงก็ถูกที่ถูกใจก็มีความสุขเวลาได้ดูภาพฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแบบอยู่บ้านเห็นแต่ภาพจำเจได้ยินแต่เสียงจำเจมันก็เบื่ออยากออกไปข้างนอกอยากออกไปเที่ยวกัน เวลาไปเที่ยวก็ไปตามสถานที่ที่เขาจัดภาพจัดเสียงแปลกๆใหม่ๆให้เราดูกันได้ฟังกันพอเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตื่นใจมีความสุขเหมือนปลาได้น้ำอยู่บ้านเหมือนปลาไม่มีน้ำไม่มีชีวิตชีวาออกไปข้างนอกได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสก็เลยมีชีวิตชีวาเหมือนได้น้ำขึ้นมาแต่มันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านพอกลับบ้านมันก็หมดไปถ้าเอามาไว้ที่บ้านมาซื้อมาเปิดมาดูมาฟังที่บ้านดูบ่อยๆซ้ำๆซากๆก็เบื่อเพราะของพวกนี้มันเป็นอย่างเนี้ยถ้านานๆดูทีก็มีความสุขดีแต่ถ้าดูซ้ำๆซากๆจำเจนี้ก็เบื่อของให้มันดีขนาดไหนเช่นเราชอบขนาดไหนเช่นกับข้าวกับปลาเนี่ยลองกินอาหารจานเด็ดที่เราชอบกินซ้ำซากสัก10 วันนี้แล้วมันจะไม่อยากกินสมัยที่อาตมาไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเนี่ยที่สหรัฐแล้วต้องไปทำงานที่ร้านขายไอติมโอ้ได้กินไอติมฟรีใหม่ๆไปกินโอ้โหกินมาแล้วไม่รู้กี่ถ้วยพอกินไปแล้วก็2-3 อาทิตย์นี่ไม่อยากจะกินแล้วเบื่อแล้วเนี่ยของในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันไม่มีมันก็ไม่ได้พอมีมันก็เบื่อมีมากเกินไปก็เบื่อมันไม่ดูดดื่มใจมันไม่อิ่มเอิบใจมันไม่เหมือนกับความสงบถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วมันสุขมันสบายมันไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรแล้วมันไม่เบื่ออันนี้มันไม่เบื่อสงบมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะหากันอย่าไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายเราก็เสื่อมสภาพไปไม่ทราบไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขได้ผ่านทางร่างกายเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขามีเหมือนกับเป็นอะไรความเคลื่อนไหวหรือกระบวนการที่พยายามจะผลักดันให้มีการฆ่าตัวตายโดยถูกกฎหมายเพราะเวลาแก่แล้วอยู่บางทีอยู่ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครดูแลแล้วก็ไม่มีสังคมไม่มีชีวิตไม่มีความสุขก็บอกว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่าอยู่แบบเขาเดี๋ยวจะเอาอ้างว่าตายแบบมีศักดิ์ศรีอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบ เหมือนกับหมาข้างถนนนี้เพราะสังคมเขามันไม่มีครอบครัวเพราะตัวใครตัวมันพอลูกโตแล้วลูกก็ไปทางพ่อแม่ก็ไปทางพ่อแม่ก็อาศัยมีสังคมสงเคราะห์มีอะไรมีรักษาพยาบาลของทางรัฐบาลให้ของพวกนี้มันก็ดูแลรักษาร่างกายไปได้แต่ถ้ามีโรคภัยที่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่มันไปอย่างนั้นทรมานไปก็ไม่อยากจะทนกับทุกขเวทนาทางร่างกายก็เลยมีการที่จะผลักดันให้มีออกกฎหมายให้หมอช่วยฉีดยาพิษให้แล้วก็มีหมอบางคนก็มาแนะนำวิธีฆ่าตัวตายให้วิธีใช้อะไรแบบที่มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรอย่างเงี้ยสังคมเจริญแทนที่จะมีความสุขกลับมาในบ้านปลายของชีวิตจะต้องมาคิดฆ่าตัวตายกันนี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่าต้อง3 เดือนจะต้องตายแล้วจะต้องเจ็บต้องปวดก็ไม่อยากจะผ่านไปพบมัน นี่เพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งทางใจถ้ามีที่พึ่งทางใจเช่นเราทำใจให้สงบได้เนี่ยความเจ็บปวดของทางร่างกายจะไม่เข้ามารบกวนใจเราใจเราเหมือนกับเราอยู่ในห้องปรับอากาศข้างนอกจะร้อนอย่างไรใจนี้จะไม่ร้อนร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรถ้าใจเราเนี่ยอยู่ในความสงบเนี่ยความเจ็บของร่างกายจะไม่มาสะเทือนใจที่มันเจ็บมากๆไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายนะความเจ็บของใจใจกลัวความเจ็บของร่างกายความกลัวเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับใจถ้าใจไม่มีความกลัวใจอยู่เฉยๆนิ่งๆนะความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพวกเรามีโชคที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ของทางร่างกายได้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ใจของเรานี่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของความตายของร่างกายเลยถ้าเรามาปฏิมาศึกษาวิธีควบคุมใจให้สงบสอนใจให้สงบอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมากเกินไปดูแลร่างกายไปตามเหตุตามผลตามมีตามเกิดร่างกายมันไม่ต้องการอะไรมากมันต้องการแค่ข้าวที่อยู่อาศัยน้ำดื่มอากาศไว้หายใจมีเสื้อผ้าไว้ใส่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาไว้รับประทานแค่นี้มันก็อยู่ของมันไป แต่เราไปหลงผิดเราไปหลงอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเรามีร่างกายเราก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมถ้าร่างกายแข็งแรงนี่มีใครซื้อตั๋วเที่ยวมาให้เนี่ยไปกันทุกคนใช่ไหมอย่างรถทัวร์ที่มาวัดยานเนี่ยบางทีมาจากภาคอีสานกันเนี่ยบางทีอบตงอบตเขาจัดมากันทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้พวกนายกอบตพวกอะไรก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนเวลาหาเสียงเลือกตั้งเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขาก็พาพวกชาวบ้านมาเที่ยวเนี่ยถ้าให้เงินแล้วให้ไปเที่ยวนี่ใครๆก็ไปเพราะนั้นชอบไปเพราะใจมันอยากจะหาความสุขมันรู้จักความสุขทางนี้ทางเดียวความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเอาอบต.จัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยคิดดูจะไปสักกี่คน แต่ของดีไม่รู้กันของดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปอยู่โกเองก้าสักสิบวันไปนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่คุยกันไปทำใจให้สงบเพราะเวลาคุยกันใจมันต้องทำงานเวลาเราจะคุยนี่ใจเราต้องคิดก่อนคิดว่าจะพูดอะไรพอใจคิดมันใจก็ไม่นิ่งไม่สงบมันก็เลยไม่มีความสุขพอคิดมากๆเดี๋ยวไปคิดถึงขนมนมเนยก็ยิ่งหิวใหญ่บางทีร่างกายมันไม่หิวแต่ใจหิวแล้วคิดถึงขนมนมเนยบางทีกินอาหารเพิ่งเสร็จไปหยกๆพอไปคิดถึงอะไรที่น่ากินขึ้นมาอีกก็อดไม่ได้อยากจะกินร่างกายมันถึงรับอาหารมากเกินความต้องการ เพราะใจมันหิวหิวด้วยความคิดเนี่ยพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ใช้ร่างกายเนี่ยเป็นผู้ตอบสนองความอยากของตนนี่พอร่างกายเริ่มแก่ลงมันก็ไม่ได้ตอบสนองความอยากไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้ก็ใจก็ไม่สบายใจแล้วเราต้องมาฝึกฝนอบรมใจให้มันอยู่นิ่งๆอย่าให้มันคิดปรุงแต่งอย่าให้มันอยากได้นู่นได้นี่อยากไปนู่นมานี่อยากทำนู่นทำนี่เกิดมาทำมาตั้งแต่เกิดมาแล้วเป็นยังไงได้อะไรมากมันก็ยังอยากทำเหมือนเดิมทำมาแทบเป็นแทบตายมาตั้ง40 ปีแล้วพอหรือยังอิ่มหรือยังไม่อยากทำหรือยังไม่มีคำนี้ ถ้าร่างกายมันยังทำอะไรได้อยู่มันไม่หยุดหรอกมันจะหยุดก็ต่อเมื่อร่างกายมันไม่ไหวแล้วไปไม่ได้ถ้าเวลานั้นก็ทุกข์เครียดฆ่าตัวตายดีกว่านี่ถ้าใครมาพูดอะไรทำให้ช้ำอกช้ำใจหน่อยน้อยคนแก่นี่น้อยอกน้อยใจง่ายลูกหลานพูดอะไรไม่ดีท่านหน่อยนี่เดี๋ยวฆ่าตัวตายดีกว่าไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละไอ้เราก็เหมือนเหล็กนี่มันไปไหนมาไหนด้วยความคิดคิดไปนู่นคิดมานี่คิดไปคิดมาแล้วก็อยากไปทำตามความคิดพอไปทำเสร็จก็เดี๋ยวก็อยากใหม่ถ้าคิดแล้วอยากแล้วไม่ได้ทำก็ยิ่งเครียดขึ้นมาเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเชือกมาคอยดึงมันไว้หยุดมันเชือกที่พระเจ้าสอนก็คือสตินี้จะตัวบังคับควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้วิธีเจริญสตินี้ก็มีต้อง40วิธีด้วยกันที่เราได้ยินนุกยุบหนอพองหนอนี่ก็วิธีหนึ่งพุทโธนี่ก็วิธีหนึ่งเพ่งดูดวงแก้วลูกแก้วก็เป็นวิธีมีหลายวิธีคือเป็นอุบายที่จะทำให้เราไม่ต้องไปคิดหยุดให้เราหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเช่นถ้าเราพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือสวดมนต์เนี่ยที่ญาติโยมคนแก่เข้าวัดแล้วก็ไปสวดมนต์กันก็เป็นวิธีเจริญสติวิธีหยุดความคิดเพื่อจะให้ทำใจให้สงบเพียงแต่ว่าการสวดนี่มันเป็นการหยุดเบื้องต้นมันไม่หยุดอย่างเต็มที่หยุดได้เพียงเล็กน้อยทำให้ใจเบาลงไปบ้างไม่ต้องไปกังวลกับลูกหลานไม่ต้องกังวลไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบอย่างเต็มที่เนี่ยจะต้องนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวในเบื้องต้นถ้ามันดูไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนกล่อมใจไปก่อนทำให้มันเวลานั่งใหม่ๆนี้ความคิดมันยังแรงอยู่ก็ใช้การสวดมนต์เยาะสู้กับความคิดแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมันมาสวดอิติปิโสไปสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดไปเลยสวดไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใจเริ่มเบาเริ่มเย็นความคิดเริ่มอ่อนลงก็ลองใช้พุทโธดูหรือถ้าไม่อยากจะท่องพุทโธก็ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้เฝ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกแต่จะนั่งทำอย่างนี้ได้ก่อนจะมานั่งก็ต้องมีสติควบคุมใจอยู่ทั้งวันต้องคอยควบคุมอย่าให้มันคิดเรื่อยเปื่อยผูกมันไว้กับพุทโธก็ได้ผูกมันไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายกำลังทำอะไรก็เอาใจมาผูกมันไว้ให้เฝ้าดูว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาบน้ำล้างหน้าหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวกินอะไรให้อยู่กับใจอยู่กับการทำงานของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติถ้ามันเศร้ามันก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันคอยดูทุกกิริยาบทท่านสอนตั้งแต่การตักข้าวขึ้นมาเอาเข้าปากเคี้ยวกลืนให้รู้อยู่ทุกกิริยาบทเลยอย่างที่เขาสอนให้เดินเห็นไหมยกหนอก้าวหนอวางหนอยกหนอก้าวหนอวางหนอนี่ไม่ได้หัดเดินนะหัดเอาใจมาผูกติดไว้กับการเดินความจริงในเบื้องต้นทำอย่างนี้ก็ได้แต่พอรู้แล้วก็เดินธรรมดาได้ใจมันเร็วจะตายไปไม่ต้องมายกหนอก้าวหนอเดินหนอกลายเป็นคนเหมือนคนพิการหัดเดินก็เดินเป็นธรรมดาไปแต่ใจให้ยกหนอก้าวหนอวางหนอยกหนอก้าวหนอวางหนอไปกับมันเลยก็ได้มันจะเดินเร็วขนาดไหนใจมันตามทันถ้าเราเฝ้าดูมันจริงๆไม่ต้องมาทำช้าๆช้าๆอาจจะเป็นเหมือนว่าเริ่มหัดเอาใจมาผูกไว้กับร่างกาย กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็อาจจะทำช้าๆไปก่อนแต่พอทำนานละทีนี้ก็ไม่ต้องช้าละเหมือนใจมันเร็วจะตายเลยเร็วกว่าร่างกายนี่เป็นอุบายวิธีสร้างสติถ้าใจเราอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะว่างจะสบายเพียงแต่ว่ายังไม่นิ่งไม่สงบเต็มที่อยากจะนิ่งอยากสงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาเดินนี้ใจยังทำงานอยู่ใจต้องควบคุมต้องสั่งให้ร่างกายทำงานอยู่ถ้าอยากให้จิตสงบนิ่งเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆหลับตาไม่รับรู้เรื่องราวผ่านทางทวารทั้งห้าแล้วก็เนี่ยอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็สงบใจสงบแล้วมันเย็นสบายเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสงบความสุขกันนี้ความอิ่มความอิ่มเอิบใจไม่หิวคนได้ความสงบนี้แล้วไม่ค่อยหิวข้าวถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่เดือดร้อนแล้วขั้นต่อไปก็รักษาความสงบนี้ไว้เวลาออกมาจากสมาธิพอมันจะคิดก็อย่าไปปล่อยให้มันคิดไปทางความอยากพออยากก็เดี๋ยวมันใจก็จะหายความสงบก็จะหายไปพออยากแล้วใจก็เริ่มกระเพื่อมใจเริ่มกังวลกังวายพออยากแล้วก็อยากจะได้ดังใจถ้าไม่ได้ใจก็ขุ่นมัวขึ้นเลยเห็นต้องพิจารณาความอยากสิ่งที่เราอยากว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความสุขเดียวๆแต่ความทุกข์นี้มันมีมาตั้งแต่เริ่มอยากแล้วพอได้ไปทำสิ่งที่เราอยากก็มีความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วก็ต้องไปทำใหม่เป็นคนชอบสูบบุหรี่พอไปสูบบุหรี่ได้สูบบุหรี่ก็สบายใจไปพักเดี๋ยวก็ต้องสูบมวนมาอยากขึ้นมาก็ต้องสูบถ้าไม่ได้สูบก็เครียดขึ้นมาดังนั้นต้องตัดความอยากทุกอย่างให้หมดไปความอยากนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใจของเราเป็นโทษกับใจของเราเป็นเหมือนเชื้อโรคอย่าเอาเข้ามาในใจเราเกิดความอยากอะไรตัดมันไปให้หมด ให้มีอยากอยู่เฉยๆอย่างเดียวพออยากนั่งสมาธินี่ไม่เป็นไรอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครถ้าอยากแบบนี้ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นโทษแต่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องเจอของดีเดี๋ยวต้องเจอความทุกข์ก็มีแค่นี้แหละคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้ปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปของที่เราได้มาในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายเรานี้ไปนี้มันไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ก็ได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปส่วนของอย่างอื่นที่ได้ผ่านทางร่างกายก็ต้องหมดไปได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรต่างๆเดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็หมดไปจากกันก็จะทุกข์มากถ้าไม่รู้จักปล่อยวางถ้าไปหลงไปอยากให้อยู่กับเราเพราะลืมคิดไปว่ามันจะต้องจากกันพระเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วมันก็จะได้ไม่ไปอยากให้อยู่ด้วยกันไปตลอดมันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจต้องไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องจากเขาแล้วเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องไปแล้วแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวใจเราเนี่ยไม่ได้มีวันตายวันตายไม่มีสำหรับจิตใจมีแต่วันทุกข์เพราะความหลงพอไม่หลงแล้วก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปไม่หลงก็คือไม่หลงว่าคิดว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของเราหรือจะให้ความสุขกับเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้ความสุขกับเรามันให้ความทุกข์กับเรามากกว่า เวลาที่เราต้องจากกันไปสอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจจะไม่อยากได้แล้วมีก็ไม่ยึดไม่ติดอยู่ด้วยกันไปพร้อมที่จะแยกทางกันไปมีอยู่ก็ใช้ประโยชน์ไปมีอะไรที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอาใช้ประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือความสงบต้องเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าได้ตัวนี้แล้วตัวอื่นไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ต้องเอาตัวอื่นก่อนต้องเอาแฟนก่อนเอาสามีก่อนเอาภรรยาไว้ก่อนเอาเงินเอาทองไว้ก่อนแต่ถ้ามีความสงบแล้วของพวกนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาก็ขอให้เอาไปปฏิบัตินะไปควบคุมใจทำใจให้สงบเชื่อพระพุทธเจ้าว่านี่แหละเป็นของที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจของอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นเหมือนความทุกข์เคลือบความสุขความสุขบางๆเคลือบความทุกข์เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขดีอกดีใจแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากกันถ้าไม่มีก็ไม่มีความทุกข์หลังเอาความสุขความสงบก็ไม่ต้องมีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาหาใจต่อไปร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีร่างกายนี้หมดก็พอแล้วไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่พอได้มาใหม่ก็ทุกข์ใหม่ก็มีแค่นี้แหละนี้ก็ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะว่าม าอาจารย์นะโยมเป็นคนที่ตกเรื่องปฏิบัติธรรมดี วิตกเรื่องอะไรล่ะ ท ุ กเร ื่อง แต่มันไม่ใช่ว ิ กลจริ ตนะ วิตกจริตเออใช่เนี่ยเหรอวิตกจริตก็คิดถึงอนิจจังบ้างสิทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดับเนี่ยมีอะไรไม่ดับบ้าง ค ิ ดถึงเรื่องดับใช ่ ไหม เรื่องดับเรื่องการจากกันคิดถึงอนัตตาห้ามเขาไม่ได้ห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฝนมันจะตกนี่คุณไปห้ามมันได้ปะก็ต้องทำใจให้สงบไง วนอยู่ในห้องเป็นที ่ก็ต้องฝึกสติพุทโธพุทโธทำใจให้สงบควบคุมใจควบคุมความอยากความวิตกก็เกิดจากความอยากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดี อยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราต้องการทีนี้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเหมือนฝนฟ้าอากาศแต่ร่างกายเรานี่เรายังสั่งมันไม่ได้เลยสั่งไม่ให้มันแก่ไม่แก่ได้ไหมแล้วทำให้เราอยู่กับมันได้เพราะเรายอมรับมันได้ใช่ไหม ม ัน เป็นบางช ่ วงค ่ะต้องคอยคุมมันอยู่เรื่อยๆสอนมันอยู่เรื่อยๆฝึกสติอยู่เรื่อยๆตัวสตินี่จะคุมมันได้เวลามันโผล่ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธยัดเข้าอัดเข้าไปเลยอัดพุทโธพุทโธเข้าไปบอกให้มันหยุดคิดอย่าไปคิดไปแล้วก็เปื่อยเสียเวลาเปล่าๆไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดก็คิดแค่นี้ห้ามมันไม่ได้มีอะไรไหมหนู มีปัญหาเรื่องกินค่ะท่านอาจารย์ เอาว่าม าละเรื่องกินไม่ค่อยได ้อ๋อพระพุทธเจ้าสอนพระว่าเวลาก่อนจะกินให้คิดถึงสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปอาหารเวลามันอยู่ในจานมันก็มีหน้าตาอย่างหนึ่งเวลามันเข้าไปในปากก็เป็นไงนึกถึงอาหารตอนที่มันเข้าไปในปากบ้างตอนที่มันผสมกับน้ำลายแล้วเราเคี้ยวฟันบดมันตอนนั้นกำลังอร่อยไม่ใช่เหรออยากจะดูหน้าตาเหมือนก็ลองคายมันออกมาดูเลยนะแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่หรือคิดถึงตอนที่มันออกมาก็ได้ออกมาทางปากก็อาเจียนออกมาทางก้นก็เป็นอุจจาระมันก็อาหารเนี่ยแต่เราไปเปลี่ยนชื่อมันเองพระเจ้าท่านสอนว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ อาหารใหม่ก็ขึ้นเข้าไปในท้องหยกๆก็เป็นอาหารใหม่พอมาทางทวารหนักก็กลายเป็นอาหารเก่าก่อนจะเวลาหิวอยากจะกินอาหารก็ให้คิดถึงอาหารเก่าบ้างอาหารที่อยู่ในท้องอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานใช่ไหมถ้าคิดถึงอาหารอยู่ในจานแล้วน้ำลายไหลถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในโถส้วมแล้วมันจะไม่อยากจะกิน เรียนโภชนาเกี่ยวกับอาหาร เรียนไม่ คนกินอาหาร เรียนไม่ครบวงจรไง กำลังว่าอาจารย์นี่ก็กินเร็วกินเยอะน้องบอกกินแล้วก็เป็นทุกข์ค่ะกินแล้วก็เครียดแล้วก็กิน นั่นแหละแล้วร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยน้ำหนักเกินเบาหวานขึ้นก็เนี่ยแหละไม่คิดถึงพระเจ้าสอนให้พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารมันไม่ได้น่าดูน่ากินอย่างเดียวเวลาอยู่ในจานมันอยู่ในปากมันน่าดูน่ากินเวลาอยู่ในท้องเนี่ยอาเจียนออกมาแล้วตักเข้าไปกินใหม่ได้มันก็ของอยู่ในท้องเราแท้ๆมันไม่สกปรกตรงไหนหรอก โยมเป็นแม่ไม่สวยโยมว่าโยมมีความสุขกับเขาอะค่ะเขาเหมือนแบบเขาไม่มีความสุขอะกินแล้วก็ไม่สุขสวยแล้วก็ยังไม่สุขไม่รู้คืออะไร คือความอยากไงไม่พอใจไม่อิ่มไง ใจไม่อิ่ม ใจไม่มีอาหารให้แต่กิเลสอาหารกิเลสเลี้ยงแต่กิเลส เขาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ค่ะแต่ก็ไม่สุขก็เลยทำยังไงให้เขาสงบสุข สวดน้อยไปไงต้องสวดทั้งวันสวดทั้งวันเนี่ย สวดอะไรนะธรรมจักรสวดธรรมจักรสวดแล้วก็ยังท ุ ก ข์ แล้วก็ก ิน แล้วก็สวดไปก็คิดถึงอาหารไปใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะทำ สวดไปจะกินไปไม่มีใครสงเห็นแล้วก้มใจแทนเขา อ่ะข่าวที่ไม่จริงก็รู้ตามความจริงว่ามันไม่จริงเลยก็คือข่าวคือปากของคนเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดจริงหรือไม่จริงนี่มันเป็นปากของเขาเราฟังแล้วเราอย่าไปดีใจเสียใจกับเรื่องที่เราได้ยินมาเราต้องคิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาไปวิพากษ์วิจารณ์เราต่างๆนานาที่ไม่ตรงกับความจริงเราห้ามเขาไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะว่าหนึ่งเรากลัวคนอื่นจะเชื่อเขาแล้วจะทำให้เราเสียเพื่อนเสียหน้าเสียตาเราต้องยอมรับว่าของพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเสียก็เสียไปเสียอะไรก็เสียไปขอให้รักษาตัวเดียวไว้คือใจอย่าเสียใจก็แล้วกันถ้าไม่เสียใจแล้วไม่เป็นปัญหาเพราะของที่เราเสียนั้นเป็นของปลอมทั้งนั้นของไม่มีสาระทั้งนั้นอย่าเสียใจตัวเสียใจเนี่ยเป็นตัวร้ายกาจของเราที่มันเป็นภัยกับเราคือความเสียใจเสียเกียรติเสียอะไรไปปล่อยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นเหมือนแผ่นกระดาษมาแปะไว้ที่หน้าอกเราเอากระดาษมาแปะแล้ววันนี้เป็นนายร้อยนะแล้วพออีกหน่อยเขาเอากระดาษแปะมาแปะเป็นนายพันอย่างเงี้ยหรือมีกระดาษมาแปะว่าดีไม่ดีบางทีคนก็ร่ำเลยว่าเราดีทั้งที่เราไม่ดีเราก็ดีใจไปกับเขานะเพราะเราชอบของปลอมด้วยกันถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีแล้วใครมาว่าเราดีเราจะไม่ตื่นเต้นดีใจหรอกเพราะเรารู้เราไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราดีใครจะว่าเราไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยงั้นเราต้องมีความจริงใจอยู่กับความจริงเข้าใจไหมถ้าใครเขาพูดว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราต้องยกมือไหว้เขารู้ป่ะเพราะเขาเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์บอกเราว่าเนี่ยนี่คือข้อบกพร่องของเราบางทีเรามองไม่เห็นเราไม่ชอบมองส่วนที่ไม่ดีของเราความดีของเรานี่แม้จะเท่าผงธุลีนี่เห็นเหมือนกับเป็นกองภูเขาแต่ความไม่ดีของเราแม้จะเท่ากองภูเขากับเห็นว่าเป็นผงธุลีใจของเรามันปลอมเพราะเนี่ยมันไม่อยู่กับความจริงมันชอบยกตัวเองคิดว่าตัวเองดีเสมอทั้งที่ทำอะไรผิดมาเยอะไม่ดีมาเยอะมองไม่เห็น ฉะนั้นต้องพยายามฝึกหัดเป็นคนจริงอ่ะต้องมองความจริงอยู่กับความจริงแล้วเรื่องของคนอื่นใครก็จะสรรเสริญนินทานี่เราห้ามเขาไม่ได้เป็นโลกธรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนด่าคนว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวเพราะมันเป็นสิ่งที่ท่านรู้ว่าห้ามไม่ได้และท่านไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับท่านถ้าใจเรามีความสงบนะมีความสุขในใจแล้วไม่สนใจหรอกใครจะชมใครจะด่าก็เป็นเรื่องลมปากเขาชมก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่เรามีอยู่ในใจเราเพิ่มมากขึ้นด่าก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่เรามีอยู่มันลดน้อยลงไปเราไม่มีตัวนี้กันใจเราเลยไม่หนักแน่นเข้าใจไหมใจเราเลยเป็นเหมือนอะไรปุยนุ่นปุยนุ่นนี่ลมพัดเบาๆมาก็ปลิวไปแล้วสำลีอย่างเงี้ยถ้ามีความสงบแล้วมันจะเป็นเหมือนก้อนหินมันจะเฉยลมจะพัดมาแรงขนาดไหนหินมันก็ไม่กลิ้งนะต้องมาฝึกหัดทำใจเราให้หนักแน่นให้จริงจังให้อยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความหลงพวกเราชอบความหลงกันใครมาบอกว่าเราสวยทั้งๆที่หน้าตาไม่ดีก็ยังดีใจเลยยังยิ้มเลยหุ่นเป็นตัวโม่บอกหุ่นสวยก็ยังชอบเลยยังต้องมาฝึกใจตอนนี้ใจเรามันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวมันไปติดกับลาภยศสรรเสริญแล้วพอเสื่อมลาภยศสรรเสริญก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีใช่ไหมสังเกตดูเวลาเสียเงินเสียทองไปขโมยขึ้นบ้านนี่โอ้ยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกันเวลาถูกเขาปลดย้ายโยกย้ายตำแหน่งหน่อยนะวุ่นวายกันไปหมดเพราะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราเลยเป็นพึ่งของที่มันไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเวลาขึ้นก็ดีใจกันเวลาตกลงมาก็โอ้โหเสียใจกันแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจมีความสงบแล้วไม่เดือดร้อนถึงต้องมาปฏิบัติธรรมยอมเหนื่อยเอาหน่อยนะไม่กี่ปีตั้งใจเอาจริงๆจังๆพระพุทธเจ้าไม่จะบอกไม่เกิน7 ปี7 ปีแล้วมีหลักมีเกณฑ์แล้วสบายใจไม่วุ่นวายไปกับใครทั้งนั้นเราอยู่ในโลกที่มีขึ้นมีลงเราไม่ยึดไปติดกับของที่ขึ้นลงใจเราก็เลยขึ้นลงไปกับเหตุการณ์ต่างๆเวลาได้ยินสรรเสริญก็ดีใจถึงแม้ว่าเป็นข่าวไม่จริงแต่ถ้ามันดีถูกใจเราก็ยังชอบเลยใช่ไหมมันถ้าเป็นข่าวลือที่เป็นจริงแต่ที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์ละถึงสอนให้มาฝึกหัดทำใจให้สงบกันไม่ยากหรอกขอให้เราทำกันเถอะง่ายจะตายไปนั่งเฉยๆมันจะยากขนาดไหนไปเที่ยวมันยากกว่าตั้งเยอะไปเที่ยวนี่ต้องหาเงินหาเพื่อนหาอะไรหาที่เที่ยวใช่ไหมนั่งเฉยๆเนี่ยอยู่กับบ้านนั่งเฉยๆนั่งหลับตาพุทโธไปแค่นี้มันไปยากตรงไหนหลุดก็ทำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่หลุดเองอ่ะใหม่ๆมันก็อย่างนี้อ่ะเหมือนกับเราหัดเล่นดนตรีใหม่ๆเล่นไม่เป็นอ่ะนะก็ต้องหัดเล่นไปเรื่อยๆเล่นเปียโนก็หัดเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็ชำนาญเองอ่ะเหมือนกับพิมพ์ดีดเนี่ยหัดพิมพ์ดีดตอนต้นก็จิ้มไปทีละนิ้ว2 นิ้วก่อนต่อไปมันก็ได้เองใจพอเริ่มเข้าหลักเข้าเกณฑ์เริ่มรู้ว่าวิธีการกระทำยังไงมันก็เริ่มถนัดพอมันถนัดแล้วมันก็ง่ายแล้วใหม่ๆมันก็เหมือนกับเราเคยใช้มือขวาแล้วก็มาหัดใช้มือซ้ายเนี่ยมันยากไหมล่ะใช่ไหมเราเคยถนัดมือขวาเนี่ยสมมติมือขวาแล้วเสียเนี่ยต้องใช้มือซ้ายจะทำไงยากก็ต้องทำใช่ไหมแล้วทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ง่ายคนบางคนไม่มีมือใช้เท้าบางคนใช้เท้าวาดเขียนสวยกว่าคนใช้มือวาดเลย มันไม่ได้อยู่ที่เท้าหรือที่มือมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สั่งให้วาดเข้าใจไหมแล้วก็มีวิธีก็รู้จักวิธีวาดจะใช้มือขวาก็ได้มือซ้ายก็ได้ใช้เท้าก็ได้เพราะใจร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองนั่งเฉยๆก็เป็นการทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำกันใจเราชอบวุ่นไปชอบทำนู่นทำนี่อยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักวิธีทำให้มันเฉยถ้าทำให้มันเฉยแล้วต่อไปมันไม่อยากจะทำอะไรอยู่เฉยๆมันสบายจะตายเลยในวันหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเชื่อไหมเช้าก็เข้าไปหาข้าวกินนั่นแหละแต่แล้วก็กลับมาพักผ่อนหลับนอนบ่ายก็มาคุยกับญาติโยมก็ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเดือดร้อนกับอะไรสบายอยู่ตายเนี่ยกลับก็เหรออยากได้หนังสือมามีหนังสือใหม่เนี่ยตอบปัญหาคาใจใครอยากจะได้หนังสือก็มาเอาเนี่ยพิจารณาความสกปรกของอาหารเรื่องนี้ก็ยังไม่อ้วนนี่ไม่เป็นไรหรอกมั้ยจะเดินทางเมื่อไหร่หมอ ว ัน ศ ุ กร ์วันศุกร์ ไม่วันเสาร์จากที่นี่วันศุกร์จะเดินเป็นวันเสาร ์จะไม่ได้เจอกันนั่นเนี่ยหมอจะไปบวชชีแล้วไปน่านแท้แม่ชีอาจารย์ก็อยู่ที่แท้ใช่ไหมแม่ชีนี่เขาจะได้รหัส004เป็นลูกศิษย์คนที่4ที่ไปบวชชี001 002 003นี่004คนที่4แต่อย่าไปบวชเดือนนึงแล้วกลับมานะตายชาวบ้านก็ได้หนึ่งถ้าบวชเดือนอย่ามาที่นี่นะเราสาให้รหัสนะให้รหัสนี่หมายความไม่ให้เสกรู้ถ้าเสกขอคืนนะเนี่ยแสดงว่าเรามีเพื่อนเยอะเนี่ยนะจะไปเยี่ยมให้ใครนะเอาไปด้วยเหรอ ก็ถ้าพี่ก็อนุญาตจะห าได้ติดตัวเหรอ ติด เอ ามาใหม่ติด ยี่สิบแล้วจะไปบวชได้ไงนี่หมาจะไปบวชได้ไงแล้วทำยังไงเอาหมาไปบวชด้วยนะใครเอามาให้นะ เกิด อ่ะอ๋อเกิด หน ู เก็บต ั วหนูเอาตัวผู้ไปฝากเขาอะค่ะเอามาฝากเขาแป๊บเดียวได้ใน2ข้อตามช่วงที่มาเก็บตัว เราจะทำไงนะไปบวชแล้วเก็บตัวนี้ก็จะไปด้วยนะ พี่สาวก็เรียกอยู่แต่หนูก็ถามพี่ที่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยเอาหมาไปเลี้ยงไหม เขายืนการแข่งขันไม่เอาอะไรนี่บอกว่าพี่สาวก็โอเคมาสิเขาบอกว่าปกติตั้งใจตัวตั้ง3คันจะนะนี่มาต้องติดตัวได้ตั้ง3หมื่นต้องเอาไปให้ลูกผู้พันเนี่ยลูกอะไรนะผู้กำกับนะไอ้กล้วยเห็นแล้วดีใจ ตัวเดียวจองรอด มีอะไรจะถามไหมอยากจะบอกมั้ย เรื่อง ท่ าน คณะ จะไปถ ึ งนะ ฮะ ตัดมือแล้วให้ท ีเรื่องการ ระง ับ โท สะการระงับโทสะคือรากของโทสะก็คือความอยากได้อะไรดังใจทำอะไรชอบทำแล้วให้มันได้ดังใจอยากพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะโกรธขึ้นมาเป็นวิธีก็คือต้องลดความอยากลงคืออย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็ทำไปแล้วก็บอกสอนใจไว้ว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น อย่าไปว่าต้องได้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะถ้ามันไปผูกมันแล้วพอมันไม่ได้มันก็จะโกรธขึ้นมาไม่จะเสียใจ ก ็นั่นแหละก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอลูกมันไม่เป็นเราก็โกรธเสียใจเราต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้เสมอบางครั้งก็สั่งได้บางครั้งก็สั่งไม่ได้บางครั้งก็ห้ามได้บางครั้งก็ห้ามไม่ได้งั้นถ้าไปเจอของที่สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องทำใจเวลาโกรธก็หัดท่องพุทโธพุทโธไปก่อนหยุดอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอหายโกรธแล้วก็มานั่งสอนใจว่านี่แหละเป็นอย่างนี้เราอยากจะให้มันเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นพอเขาไม่เป็นเราก็โกรธขึ้นแล้วใครรับเคราะห์เราเป็นคนรับเคราะห์เราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นคนทุกข์เขาไม่ทุกข์หรอกส่วนเขาจะทุกข์หรือเขาจะไปทำอะไรเสียหายต่อไปในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้เราต้องสมมุติบ้างว่าเวลาเราตายไปแล้วใครจะมาห้ามเขาแหละใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้จักห้ามตัวเขาเองมันก็ไม่มีใครห้ามเขาได้งั้นเราทำได้อย่างมากก็บอกเขาท่านสอนเขาบอกว่านี่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำไปแล้วเกิดโทษตามมานะถ้าสอนแล้วแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็หมดหน้าที่แล้วเราจะไปหลงรักเขามากเกินไปให้คิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเขามาอาศัยอยู่กับเราผ่านท้องเราเข้าใจลูกเราเนี่ยตัวดวงวิญญาณเขาที่มาเข้าในท้องเราเนี่ยมาจากไหนเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้มาจากเราเนี่ยตัวใจเขาเนี่ยดวงวิญญาณเขาเนี่ยเขามาอาศัยร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาในท้องเนี่ยแล้วจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรตามใจอยากของเขาเห็นเขาไม่ฟังเราหรอกเขาจะทำตามใจอยากของเขาถ้าเขาเคยชาติก่อนเขาเคยอยากดื่มเหล้าเขามาเกิดชาตินี้เขาก็จะอยากดื่มเหล้าต่อถ้าเขาอยากจะไปเล่นการพนันเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ต่อถ้าเขาอยากจะไปบวชพระก็เหมือนกันเขาก็จะไปบวชพระต่อเราห้ามเขาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านอยากจะบวชพระเนี่ยพอท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพ่อไม่อยากให้บวชพ่อก็ทุกข์แต่ก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาท่านก็ไปบวชท่านเองดังนั้นเรื่องของบุญกรรมของเขานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราได้ทำได้อย่างมากก็บอกเขาท่านเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็คล้ายๆว่าหวังว่าถ้าเขาเชื่อเราเขาก็จะได้ปลอดภัยได้ความสุขแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ช่วยไม่ได้เพราะทุกคนมีบุญมีกรรมติดตัวมาบุญก็คือนิสัยดีกรรมก็คือนิสัยไม่ดีติดตัวมานิสัยชอบทำบาปเขาเรียกกรรมนิสัยชอบทำบุญเขาเรียกบารมีงั้นแต่ละคนมีบาปมีบุญนี่ติดตัวมากันทุกคนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้หรือไปเปลี่ยนได้นอกจากตัวเขาเองตัวเขาต้องรู้ว่าไม่ดีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนได้เช่นถ้าเขารู้ว่าดื่มสุราไม่ดีเป็นโทษกับเขาเขาก็ต้องหักห้ามจิตใจเขาเพราะการที่จะหักห้ามจิตใจนี่มันยากตัวเขาเองก็บางทีก็อยากจะทำตามที่เราสอนเนี่ยตามที่เราบอกแต่มันยากสำหรับเขาเขาทำไม่ได้เขาถึงไม่ได้ทำเราต้องเข้าใจหลักนี้ว่าเรื่องของคนอื่นนี้เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามได้เสมอเราทำได้อย่างมากก็บอกเขาท่านเองบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีส่วนตัวเขาจะไปทำได้ก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของเขาแล้วก็ให้คิดอยู่ว่าทุกคนในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวทั้งเขาและเราไปวุ่นวายกับมันมากทำไมวุ่นวายไปให้พยายามทำให้ร่างกายนี้มีชีวิตชีวาที่ดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ตายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า ตามบุญตามกรรมของแต่ละคนถ้าเขามีบุญเขาไปดีถ้าเขามีกรรมก็เขาก็ต้องไปไม่ดีไปรับใช้กรรมของเขาที่เขาทำมาทีนี้เราจะไม่ค่อยโกรธเข้าใจไหม สามีคนกลาง ไม่ปกติเลยกำลังเป็นวัยรุ ่ น ทุกคนเป็นอย่างนี้นั่นแหละยุควัยรุ่นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะสอนยากนะเพราะว่าเริ่มอยากจะเป็นตัวของตัวเองเราต้องพยายามให้ความรู้เขามากๆท่านเป็นอาวุธที่เขาจะได้ไปใช้นำพาชีวิตของเขาถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยเราบกพร่องเราต้องบอกอะไรไม่ดีเช่นยาเสพติดไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีเที่ยวกลางคืนไม่ดีสิ่งที่ดีก็คือเรียนหนังสือเรียนพิเศษไปโรงเรียนทำการบ้านออกกำลังกายไปวัดไปทำบุญไปบวชเป็นเณรบวชเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีทำแล้วจะเกิดประโยชน์สุขขึ้นมาก็บอกได้เท่านี้คนหนึ่งโยมก็ต้องพาเขาหาสิ่งที่ดีๆอย่าพาไปหาสิ่งที่ไม่ดีอย่าพาไปเที่ยวแถมพัทยาใต้ไปเห็นแถวพัทยาใต้เดี๋ยวใจก็แตกกันพาเข้าวัดกันพาไปปฏิบัติธรรมกันพาไปทำบุญใส่บาตรอยู่บ้านก็ชวนกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันควรจะทำเป็นกิจกรรมของครอบครัว ใจดีเข้าวัดสวด ป วดต ั้ งแต่เล็กๆ จ้ ะแต่เร ื่อง ให้ นิสัย ให้แยกแยะเรื่องเล่นค ือ เน ี่ ย ยังไม่ได้ ยากคือเวลาไม่เป็นว่าจะเล่นแค่น ี้เนี่ยปัญหาปัจจุบันเป็นอย่างนี้เกือบทุกบ้าน แต่แอนเออร์ดีหมดเลยของลูกชายทำงานก็ยังเล่น ยังเล่นอยู่ แยกแยะยังนอนดึกยังเล่นเราก็บอกว่านอนดึกมันไม่ดีนะสุขภาพเสียก็แค่นั้นเชื่อไม่เชื่อกันนะแผล ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดี ถ้าเขายังไม่ขึ้นนอนเขายังไม่หลับโยมก็หลับไม่ได้เดี๋ยวลูกหลับลูกก็ต้องลูกหลับก่อนจะหลับหลับไม่งั้นเดี๋ยวเล่นยา ต้องมีที่จับเวลาตัดไฟทั้งบ้านแต่ตอนสี่ทุ่มไฟดับบ้านเลยเห็นมีอะไรแล้วมันทุกข์ไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่เอาเลยอยากจะมีแฟนมีสามีอยากมีลูกมีแล้วก็อย่างนี ้ รู้งี้ไม่มีดีกว่านะ พระก็เตือนเราเคยบวชชีพามตอน18-19พอวัดเสาร์ทุกคนรวมเนี่ยมีครอบครัวบวชตลอด เลยแต่สู้ความตายก็พระสู้กิเลสไม่ไหวนะกิเลสมันแรงกว่าร ู้แล้วค่ะที่หลวงพ่อเตือน ตันหาความอยากยังไม่สายนะโยมยังเลื่อนมาปฏิบัติธรรมดีกว่าแล้วมันจะติดไปกับใจเราชาติหน้าเราจะได้ไม่อยากจะมีครอบครัวคนบางคนที่ก็มาเกิดแล้วเขาเป็นอยู่เป็นโสดได้ก็เพราะใจเขาไม่ตัณหาไม่แรงความอยากไม่แรงเพราะเขามีความสงบเขามีความสุขในตัวเขาเองเขาก็เลยไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกทำได้ไม่สายหรอกถ้าไม่ทำมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติถ้าเริ่มทำแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นภพชาติมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็ไม่อยากจะไปเกิดพยายามฝึกทำไปเลย ค ิ ดนะคะว่าไม่อธิษฐานต่อภพชาติ ต่อภพชาติก็ต่อความทุกข์แหละเพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆซากๆอยู่เรื่อยๆมันเป็นลูกโซ่ไงได้สิ่งนี้มามันก็ต้องได้สิ่งนั้นตามมาได้สิ่งนั้นตามมาก็ได้สิ่งนั้นตามมันก็เป็นลูกโซ่เลยเราต้องตัดที่ต้นตอเลยตัดคือความอยากพอตัดต้นความอยากไอ้ลูกโซ่ทั้งหมดนี่มันจะหายไปหมดถ้าตัดความอยากไม่ได้มันก็อยากมีนู่นมีนี่แล้วก็ต้องมีนู่นมีนี่ต่อมันก็ต่อไปเรื่อยๆ เราอยู่กับ คนเดียวไม่ใช่เป็นเพราะเราเถื่อนมาอาบสุภา พครับอ๋อไม่เราสอนสอนถ้าเราสวยขนาดไหนถ้าเราไม่เราใจเราไม่อยากได้แล้วมันก็อยู่คนเดียวที่อสุภะนี่อาจจะพ่อเคยไปทำบาปทำกรรมมามีบาปกรรมมันยังติดค้าง ว ่ะ ไม่จริงค่ะแยกกับหมอยังไม่มีคู่แม่หนูให้กำลังใจฉันยังเรียนจบ ก็ดีไปอย่างนะ ท่านอาจารย์คะลูกอยากถามว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าวัดประมาณปฏิบัติธรรมร้อยละ 99% ที่หนูเห็นมาไม่ว่าวัดไหนแต่ทำไมหาคนที่แบบซักเซสในการปฏิบัติมันน้อยอย่างไร ก็มีสองส่วนคือคนปฏิบัติเองกับคนสอนถ้าคนสอนไม่เป็นสอนไม่ถูกก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้สองคนที่ไปเรียนก็ไม่ได้เรียนแบบเอาจริงเอาจังมันก็ไม่ได้ผลมันต้องได้ทั้งสองอย่างคนสอนต้องเป็นคนรู้จริงๆเช่นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาลูกชายไปบวชตั้งแต่อายุ6 ขวบพระราหุลไม่กี่ปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์งั้นข้อสำคัญคนสอนนี่สำคัญมากคนสอนต้องเป็นคนที่รู้จริงเห็นจริงถึงจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำแล้วคนปฏิบัติก็เชื่อฟังแล้วก็เอาจริงเอาจังต่อคำสอนอย่างนี้ก็จะได้ผลกันแต่สมัยนี้หาคนสอนที่รู้จริงเห็นจริงน้อยมาก แต่ก็เห็นมีพระอาจารย์มีสำนักอะไรเยอะ แยะนั่นแหละแต่เป็นมันไม่เข้าถึงธรรมไงถ้าไปศึกษาดูจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่กับแถวพวกพิธีกรรมต่างๆอะไรต่างๆอยู่ขั้นระดับทานก็เป็นส่วนใหญ่ท่านภาวนาก็ภาวนาแบบไม่ลึกซึ้งอ่ะขั้นแค่ขั้นสมาธิ คุณไงจะให้ลึกซึ้งนี่ต้องยังไงต้องปิดวิเวกไปอยู่ในป่าเขา ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ครบถ้วนขบวนการก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าในเขาก็ต้องไปศึกษากับพระป่าเนี่ยเพราะพระป่านี้ท่านจะศึกษาจากพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจนท่านได้ผลท่านได้ผลแล้วใครมีศรัทธาไปศึกษากับท่านท่านก็สอนแล้วเขาก็ไปปฏิบัติเขาก็ได้ผลตามมามีผู้ที่ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แล้วได้ผลมีอยู่แต่อยู่ในสายพระป่าถ้าเป็นสายพระบ้านนี้แทบจะไม่มีลองไปสัมผัสกับสังคมของพระป่าดูวัดป่าดูแต่ก็ต้องเป็นวัดป่าที่ถ้าแบบวัดป่าที่เจริญแล้วมันก็จะ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไปมันไปอย่างนั้นไปถึงแม้ครูบาอาจารย์ท่านจะดีวิเศษยังไงท่านอาจจะจากไปแล้วหรือว่าท่านอยู่ในขณะชราภาพแล้วท่านไม่สามารถที่จะมาเที่ยวเข็นสั่งสอนได้แล้วต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ยังไม่มีชื่อเสียงอย่างสมัยที่เราไปอยู่กับหลวงตานั้นตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีชื่อเสียงมากคนรู้น้อยคนเข้าวัดไม่มากสมัยที่เราไปอยู่ใหม่ๆวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาไม่มากคนจากในเมืองขับรถเข้ามาไม่กี่คันรถวันธรรมดานี้ไม่มีเลยมีแต่ชาวบ้านดังตอนนั้นแหละท่านจะมีเวลาสั่งสอนอบรมแต่จะไปเรียนกับท่านนี่ก็ต้องสอบเอ็นทรานซ์ก่อนนะถ้าไม่ถึงขั้นท่านก็ไม่รับอ่ะงั้นมันต้องอยู่ทั้งคนปฏิบัติกับคนเรียนกับคนสอนด้วยมีอะไรอีกไหมได้ไม่มีจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลัง พระอาจารย์คะลูกเพิ่งมาครั้งแรกค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเนี่ยพระอาจารย์แนะนำในการปฏิบัติของลูกค่ะ เดี๋ยวหนังสือปฏิบัติบูชาไม่อ่านนะพอเพิ่งเทศไปหยงย้ายเทศซ้ำอีกเนี่ย พอดีลูกขับรถหลงอยู่เกือบชั่วโมง แต่เอาซีดีไปฟังเหมือนมีเยอะแยะเลยฟังสันซีดีหนังสือเนี่ยสอนเรื่องปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติวิชาปฏิบัติธรรมนั่นก็ไม่สำคัญ แล้วที ่ พระอาจารย์บอกว ่ าเราจะไปเรียนกับผู้รู้จริงๆนี่เราจะรู้ได้ไงคะว่าท่านไหนรู้จริ ง เราเวลาจะเข้ามหาลัยเราทำไง สอบ เราจะรู้ว่ามหาลัยไหนดีไม่ดียังไงนั่นแหละก็หาข้อมูลเลยศึกษาไปเข้าไปใน Google ก็ได้ใส่ชื่อพระป่าสายพระอาจารย์มั่นเข้าไปก็โผล่มาเยอะแยะ แล้วหน ู เพิ่งกลับมาจากของพูด นะคะก็ดีนั่นเอง แต่ว่าที ่ หล ว ง พ่อ ท่านไม่ค่อยให้พระอาศัยตอนนี้หนูก็เลยจะไปวัดพระพุทธบาทส ี่ร้อยก็ลองดูหาไปเรื่อยๆตอนที่เราบวชเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะไปไหนเขาแนะนำว่าไปวัดหลวงตาเราก็ไป แล้วการที ่ เราหาไปเรื่อยๆนี่มันดีอ่ะเปลี่ยนคร ู บาอาจารย์ไปเร ื่อ ยๆ ก็ยังหาของไม่ดีก็ต้องหาไปเรื่อยๆก่อนถ้าคุณเจอของดีแล้วคุณก็หยุดหาใช่ไหมเหมือนหาที่เรียนเนี่ยคุณจะไปเรียนที่ไหนอ่ะไปสมัครที่จุฬาเขาไม่ให้เข้าก็ต้องไปธรรมศาสตร์ไม่ให้เข้าก็ต้องไปรามคำแหงไปที่ไหนจนกว่าเขาจะรับสักที่นึง ก็ตอนน ี้ ม ี ที่รับแล้วแต่ว่าก็ต้องอยู่ไปสักพักนึง ก็ต้องศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ตรงนี้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมถ้าเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนี่โอกาสที่ว่ามันจะมีคุณภาพมันเยอะ หนูเพิ่งไปกราบหลวงปู่กวงมาวัดป่านาเทนนะแต่ท่านก็ให้หนังสือตามมหาบัวอะไรอยู่ก็ยังแปลกใจว่าหนูยังไม่ได้ทำบุญอะไรกับท่านเลยท่านมาถึงจนให้หนังสือหลวงปู่กวงหลวงปู่ หลวงต ามหาบัวกับหลวงปู่เปื้องมาสองเล่ม ก็ท่านแจกไงธรรมะเราก็แจกเรื่องทำบุญไม่ทำบุญนี่ท่านไม่สนใจไงท่านมีหน้าที่ให้ธรรมะกับพวกเราเรามาหาท่านท่านก็ให้ธรรมะไปแล้วเราไปอ่านดูหนังสือปฏิบัติบูชาเนี่ยสอนวิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิของหลวงตาของหลวงตา ท่านอ่านจบแล้วหนูให้วัดได้ใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่หนูเป็นของหนูนี่ พี่แอนที่เขาฝากมากับพระอาจารย์เนี่ยเขาโทรมาแล ้ ว เ นี่ยที่ว่าเขามาเป็นประจำแต่พระอาจารย์กับประจำเขาไม ่ได้ไม่รู้จักชื่อคนที่มาเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อใครมาถามชื่อคนนั้นคนนี้ผมไม่รู้เป็นใครตาภาพไม่ดูเลยจะรู้ผู้ชายนี่ก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนมาสนิทสนมกับพระก่อนเพราะที่นี่มันที่อยู่ของพระก็ถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาไม่รู้อีหนูอีไหนเดี๋ยวมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็พระบนเขาเนี่ยมาคุยกับพระท่านบ่ายสี่โมงท่านจะมาฉันน้ำกันที่นี่ก็ลองไปนั่งสนทนาไปถามแล้วทุกสุขดิบดูว่าท่านอยู่กันยังไงเขาจะมาอยู่ได้ไหมอะไรเนี่ย เ ก็ได้ก็เราไปถามพระดูพระท่านจะรู้ว่ามีที่ว่างหรือไม่ว่างแล้วอยู่กันแบบไหนอย่างไรไม่ต้องจองมาถึงถ้าว่างก็อยู่ได้ถ้าไม่ว่างก็อยู่ไม่ได้ เช้าก็มันออก ก็ไปคุยกับพระก็ดูนะเพราะมันมีอยู่ได้หลายรูปแบบจะไปติดตามก็ได้บางทีไม่ติดตามก็ได้ไม่ได้บังคับต้องแบ่งภาระให้พระเขาช่วยจัดการเรื่องนี้บ้างเพราะเราไม่อยากจะเหนื่อยกับการพูดทุกเรื่องแต่ขอเอาแต่เรื่องปฏิบัติดีกว่าเรื่องอย่างอื่นก็เนี่ยให้ไปทางผู้หญิงก็ไปโทรไปคุยกับคุณปุก ทางผู้ชายก็ไปคุยกับพระเรื่องที่พระโอ้จะทำให้เราทำหน้าที่ทุกหน้าที่เลยนะทุกคนแหละเลยแล้วนะไปได้แล้วล่ะอนุญาตให้กลับได้แล้ว ว่าปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ปฏิบัติบูชาในการส่วนใหญ่บางคนก็แล้วแต่จริตคือคนชอบนั่งสมาธิก็มองว่าถ้าสมาธิได้บุญมากเป็นมหาบุญถ้าไปสวดมนต์กับนั่งสมาธิเขาก็จะเลือกไปนั่งสมาธิมากกว่านะคะแต่สิ่งที่หนูสงสัยคือว่าอย่างเพื่อนหนูที่เขาปฏิบัติกันนั่งสมาธิกันถึง3-4ชั่วโมงเขาก็จะมาติงเราว่าจะไปสวดมนต์ทำไมบุญมันน้อยนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยแต่ทีนี้จริตของลูกอ่ะมันแล้วแต่มันหนูมองมันแล้วแต่จริตคนจริตเราชอบสวดมนต์ด้วยเดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิด้วยเนี่ยที่ในสามแอคทิวิตี้สามกิจกรรมเพื่อนหนูก็จะเลือกนั่งสมาธิทั้ง4ชั่วโมงในขณะที่หนูจะแบกสัปดาห์เลยจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะยังไงมันถึงจะเหมาะ มันขึ้นอยู่กับจริตของคนเนาะสองขึ้นอยู่กับภูมิธรรมภูมิระดับจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบการปฏิบัติของเขากับของเราได้เราต้องดูความเหมาะสมของเราว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลดีอย่างไรแล้วก็ เพื่อนเขาจะชอบบอกลูกว่าเธอไม่เหมือนเราไม่ฉลาดทำไมเราไม่นั่งสมาธิสักสี่ชั่วโมงจริตลูกมันนั่งได้แค่เป็นที่ครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องถอนจากสมาธิเพราะว่าลูกชอบปฏิบัติแบบตามเวลาคือว่าเดินครึ่งนั่งครึ่งสวดมนต์นี่อาจจะ2ชั่วโมงก็ได้แต่สวดมนต์นี่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไปกะเกณฑ์นะแต่ถ้าเป็นเดิน ขอให้ดูผลจากการปฏิบัติของเราว่าอันไหนได้ผลดีแล้วเอาอย่างไร เราเหมือนว่าเราหลงปิติหรือเปล่า แต่มันยังต้องมีต้องมีการปฏิบัติมากกว่านี้นี่เป็นยังอยู่ในไม่ขั้นของธรรมของการปฏิบัติมันต้องมีอย่างอื่นเองมันต้องออกทางปัญญาอีกต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่พิจารณาใจรักพิจารณาอริยสัจสี่ ต้องเราพิจารณาตอนนั่ง ตอนนั่งพิจารณาไม่ได้ต้องตอนที่ไม่อยู่ในสมาธิตอนที่เราไม่ได้การนั่งสมาธิเพื่อหยุดคิดเนี่ยตอนนั้นเราไม่คิดเวลาออกจากสมาธิแล้วพอเริ่มคิดแล้วถึงมาพิจารณาได ้ลูกมีปัญหาเวลานั่งสมาธิมีอาการง่วงนั่นจะเกิดจากว่าเราพักผ่อนไม่พอหรือว ่ า ไม่กินมากเกินไปพวกปฏิบัติดังนั้นอย่างน้อยต้องถือศีล8ก็ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอย่างง่วงอยู่ก็ต้องผ่อนอาหารหรืออดอาหารบ้างถ้าไม่ถูกจริตกับเรื่องการอดอาหารก็ต้องไปหาที่เปลี่ยวอยู่ที่น่ากลัวอยู่ไปอยู่แถวป่าช้า เพื่อให้ มันไม่ง่วงไงเวลามันกลัวเวลามันกลัวแล้วมันก็จะไม่ง่วง แล้วไปในสถานที่ที่เรากลัวมันจะฝึกจิตได้ดีกว่าสถานที่ที่สัปปายะหรือว่าที่เราไม่กลัว ถ้าเราง่วงจะทำไงถ้ามันสัปปายะแล้วง่วงมันก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีมันก็ต้องไปแก้ความง่วงแต่ถ้ามันไม่ง่วงก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไปแล้วควบคุมความกลัวไม่ได้ก็อย่าไป เพราะว่าม ัน จะ มันก็ใจแตกมันไม่มีสติไม่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ได้ผลอีกก็ต้องค่อยๆฝึกไปฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้น ถ้าเราจะอยากให้เราฝึกแบบว่าให้มันมีปัญญาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ ก็ต้องพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะดับก็ต้องดับเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจนั่นเอง ในขณะที่ทานสูงก็ต้อง มีต้องอย่างทานถ้าออกปฏิบัติถ้ามันการทำทานมันมารบกวนการปฏิบัติก็พักการทำทานไว้ก่อนรอเวลาออกจากการปฏิบัติแล้วค่อยไปทำทานทีหลังอย่าไปทำพร้อมกันสองอย่างนี้บางทีมันขัดกันอย่าให้มันขัดกันสองอ่านปฏิบัติบูชาดูเรื่องนี้จะหัวใจของการปฏิบัติเลยอยู่ในเรื่องนี้หมดจำหนังสือนี้มาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปากเปียกปากฉีกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยอมอ่านอย่างนั้นชอบป้อนชอบให้ครูบาอาจารย์ป้อนอย่างเดียว ชอบฟังอย่างเดียวไม่ชอบอ่านกัน